जवाब तेरे जलवे हजार, मेरा भी पता है मैं ना मानू कभी हार। तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार, मैं हूँ एक एंजल और डेवल मेरा यार। तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, जिसे ढूंढती नजर लगे तू ही है वही। परियों की रानी हूँ मैं सबसे हसी, पर तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं, तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। Tragic कहानी तू मेरी एंजल, मैं तेरा डेविल बेबी। डेविल तेरा तेरे गम में सजाए दर्दे महफिल बेबी। चोट खाया शेर और आशिक एक से होते हैं, अरोमा फकिंग शेर, पर सच्चे आशिक रोते हैं तेरे करके ओ एंजल। अब लिखने लगा हूँ मैं सैड गाने, कोशिश करूँ तुझे भूल जाऊँ, पर दिल मेरा मेरे खुद के न माने। दिन गुजरे शराब में, मेरी रात तेरे ख्वाब में, अभी भी संभाले रखे हैं वो बोर्डिंग पास के ताब में, जिसपे एक नाम छपा है तेरा, दूजा नाम मेरा है। तेरे एक्स होने बथेरे, दस में थो मेंटल केड़ा है। तेरे एक्स होने बथेरे, दस में थो मेंटल केड़ा है। तेरे आशिक ने बथेरे, बट में तो मेंटल केड़ा है। जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां, जे मैनू यार ना।